إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بارككم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا سالنا سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم قد كخطبة اليوبيتا تلزنغمزية فتنة إليواسسيوا الشيطان من شياطين الإنس أمبين عبد الله بن سبأ اليهودي البنجية كتك جميزة وإسلام نكوانزيش بدا عمبايا البداية قم بمتم محمد صلى الله عليه وسلم aliacha usia usia ambao unathibitisha alistahiki ukhalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni Ali bin Abi Talib na wale wote waliotangulia katika ukhalifa wameupora ukhalifa bidaa hii imeacha athari kubwa katika jamii za Waislamu kuanzia zama zilizotangulia na mpaka katika zama zetu hii za leo. Miongoni mwa athari iliyopatikana katika zama zilizotangulia ni kuuawa kwa khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Uthman bin Affan. Hii ni katika jumla ya athari. Na kuanzia kipindi hicho athari ya bidaa hii imeleta mpasuko katika jamii za Waislamu. Ikafikia hatua Shia Ar-Rafidha wakajalia kuamini ukhalifa wa Ali baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kwa kupitia nguzo hii ya bid'a wakawakufurisha kila ambaye atakayekataa hilo. imma awe ni katika ahlu sunna au awe katika mashia ambao sio shia imamia. Na ikaonekana ya kwamba ili uonekane wewe una mapenzi na ahlul bait kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kukubaliana na bidaa hii, na atakayepinga bidaa hiyo anaonekana kwamba yeye ana uadui na ahlul bait wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hutuba leo kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala tutamalizia baadhi ya vipengele muhimu ambavyo kwa muda mdogo wa hutuba vinaweza vikaelezewa vikafahamika, lakini kama tunaofahamu ya kwamba sala la uimam na fitna za Abdullah bin Saba ni jambo ambalo ahlul ilm wamelizungumza kwa upana kiasi ambacho khutba moja wala khutba mbili hazitoshi, bali mhadhara mmoja na mihadhara miwili haitoshi. Kwa mfano, Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah alipokuwa akimjibu mmoja katika wachuoni wa Kishia alipoandika kitabu Minhajul Karama fi ithbati al-imama, yeye akaandika Minhaj Sunna katika juzuu nane akipinga na kumjibu mshia alipodai ya kwamba Ali ni khalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. So ukiangalia kwamba Ibn Taymiyyah pamoja na ufasaha aliyokuwa nao na ilmu kubwa aliyokuwa nayo kubainisha upotofu wa rafidha huyu, ameandika juzuu nane za Minhaj Sunna, vipi mimi na wewe ambao tunakiri ya kwamba ufahamu ni mdogo na ilmu ni chache sana, bila shaka maelezo huenda akawa ni maarifu zaidi. Katika hutuba ya leo, jambo la kwanza ambalo utakalizungumza ni kubatilisha madai haya ya Abdullah bin Saba kupitia kwa Ali bin Abi Talib, na hapa tutabainikiwa ya kwamba hizi ni mbinu ambazo walianzisha Mayahudi katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam waliposema kuambia wenzao, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ali Imran anaelezea, waqala ta'ifatu min ahli alkitab aminu billadhi unsila ala alladhina amanu wajha an-nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un, na likasema kundi katika wale waliopewa kitabu kuambia wenzao, aminini kilichoteremshwa kwa wale ambao aminini kilichoteremka kwa wale walioamini, kwa maana waiamini Qur'ani wa muamini Muhammad, wajha nahari sehemu katika mchana, mwanzo wa mchana, wakfuru akhirahu kisha mkufuru mwisho wa mchana, la'allahum yarji'un, huenda wakarudi. Kwa hiyo mbinu hii ilifanyika katika zama za mtume na ikawa imefeli kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha wahi. Kwa mbinu hiyo hiyo ya kujifanya kama vile mtu amesilimu kuingia katika jamii za Waislamu kwa lengo la kuharibu Uislamu, akaja kuitumia tena Abdullah bin Saba. Na wanawachuoni wa Kishia wanaelezea katika vitabu vya firaq kama vile Al-Hasan ibn Musa an-Nawbakhti kwenye kitabu chake Firaq al-Shia, na katika vitabu vya rijal kama vile Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan at-Tus kwenye Rijal al-Kish ma'ruf ikhtiyari ma'rifati ar-rijal al-ma'ruf bi rijal al-Kish, ameelezea tarjama ya Abdullah ibn Saba, na akaleta riwaya tano kutoka imma ahlul bait wakithibisha mtu huyo yupo, na wameelezea kwanza, wameelezea wazi ya kwamba huyu ndo mtu wa kwanza, ndio mtu wa kwanza aliyekuja kudai ya kwamba Ali ni khalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili limethibitishwa na wanachuoni wa Kishia, na yeye ndio mtu wa kwanza ile kuja kudai ya kwamba mtume aliacha usia unaosema ya kwamba Ali ni khalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mashia waliokuja kuchukua fikra hizi za Yahudi ikawa ni msingi wa uongo ambao hauna mashiko. Kwa ikawa kila aya ndani ya Qur'an ambayo inaelezea kadhia fulani inahusu masahaba au inahusu ahlul baiti, basi wao wamefanya kwa ndio dalili. Na kila hadithi ambayo inaonekana ya kwamba kuna namna fulani kwamba hapa litokea jambo fulani, na tukiweka uongo wetu huu kwa watu ambao akili zao au uelewa wao ni mdogo, wanaweza kukubali wakachukua maandiko hayo. Kwa ikawa wamechukua aya ambazo wamezitumia si mahala paki, na wakatumia hadithi za mtume ambazo si mahala pake, na hakutosheka na hilo, wakautunga hadithi za uongo kumzulia mtume sallallahu alayhi wasallam. Amepokea al-Imam al-Bayhaqi kwenye kitabu chake Dalailu an-Nubuwa, na riwaya hii ameitaja vile vile ameipokea Imam Ibn Asakir kwenye kitabu chake Tarikhu Dimashq katika juzuu ya 30 ukurasa 291 mpaka 92, alipokuwa akielezea tarjama ya Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, akataja riwaya kwa isnadi mpaka kwa Amr ibn Sufyan. Amr ibn Sufyan anasema, lamma dhahara Aliyun radhiallahu anhu ala an-nas yawm al-jamal, alipotokea Ali radhiallahu anhu kwa watu katika siku ya vita vya Jamal, qala Ali alisema, katika baadhi ya riwaya zimekuja kwamba ilikuwa ni baada ya vita kumalizika, Ali akasema, ayuha nnas, enyi watu, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam ya'had ilayna fi hadhihi al-imarati shay'a, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam hajatuachia sisi usia, hajatuachia sisi ahadi katika hili jambo la uongozi, ahadi ya aina yoyote. Hatta ra'ayna min ar-ra'yi an nastakhlifa Aba Bakr, mpaka sisi tukaona katika rai ni kumtawalisha Abu Bakr. Kwa Ali bin Abi Talib anawaeleza watu ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika swala la uongozi sisi ahlul bait hajatoa usia wa aina yoyote, lakini baada ya mtume kufariki sisi tukaona katika rai ni kumpatia uongozi Abu Bakr. Na maneno kama haya ya kupinga ya kwamba sisi hatuna usia ameyazungumza sana Ali bin Abi Talib katika vitabu vya Ahlus Sunnah, bali katika vitabu vya Kishia riwaya kama hizi zipo. Kwa mfano katika Nahjul Balagha, kitabu ambacho kimekusanya khutba, risala na maneno ya Ali bin Abi Talib kilichokusanywa na Al-Sharif Ar-Radhi katika Mashia, katika ukurasa 163 khutba nambari 92 katika Nahjul Balagha ya Kiswahili ni khutba namba 90, Ali bin Abi Talib anaelezea Al-Sharif Ar-Radhi, lamma aradahu an-nas ala al-bay'ati ba'da qatl Uthman, watu walipomfuata Ali kwa ajili ya kumpatia bai'a baada ya kuuawa kwa Uthman, Ali alisema, da'uni da'uni waltamisu ghairi, niacheni mimi na mtafuteni mtu mwingine, fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuhun wa alwanun, sisi tunaelekea jambo ambalo lina sura nyingi na lina rangi nyingi, la taqumu lahu alqulub, jambo ambalo nyoyo haziwezi kusimama katika jambo hilo, wala tathbutu alayhi aluqul, wala akili haziwezi kuthibiti katika jambo hilo, wa innal afaqa qad aghamat, na kwa hakika anga limejaa wingu, wal mahajjata qad tanakkarat, na njia vile vile zimeharibika, wa'lamu, najueni, anni in ajabtukum, lau kama mimi nitawajibu nyinyi katika hayo madai au katika hayo maombi mlioniletea, rakibtu bikum ma a'lamu, nitawapandishia nyinyi, nitawabebesha nyinyi yale ambayo mimi ninayajua, ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب na wala sintoelekea katika kauli ya mwenye kusema na vile vile lawama za mwenye kulaumu. Kisha akasema Ali bin Abi Talib, wa in taraktumuni, na ikiwa mtaniacha mimi, fa ana ka ahadikum, mimi ni kama vile mmoja wenu. Wala ali asma'ukum wa atwa'ukum liman wallaytumuhu amrakum, na huenda mimi nikawa ni msikivu wenu na ni mtiifu zaidi kwenu nyinyi kwa yule ambaye mtakampatia jambo lenu. Wa ana lakum wazira khairun lakum minni amira, na mimi kuwa kwenu nyinyi ni waziri ni bora kuliko kuwa kwenu nyinyi ni kiongozi. Maneno haya yapo katika Nahjul Balagha ukurasa 163 katika khutba nambari 92, na katika Nahjul Balagha Kiswahili ni kurasa 142 khutba namba 90. Kwa haya ni maneno yamenukuliwa na Asharif Ar-Radhi ambaye ni Mshia, na ni kitabu ambacho Mashia wanakiamini kimekusanya khutba na saha miongozo na maneno ya Ali bin Abi Talib. Anakataa pale alipofatwa na watu ya kwamba baada ya kuwao kwa Uthman bin Affan kwamba wewe ni kiongozi wetu, Ali akasema dauni waltamisu ghairi, niacheni mimi na mtafuteni mtu mwingine. Na mwisho maneno yake anasema ya kwamba na huenda mimi nikawa ni msikivu na ni mtiifu kwa yule ambaye mtakamtawalishia jambo lenu, na mimi kuwa ni waziri kwa maana msaidizi katika utawala ni bora kuliko kuwa mimi ni mtawala. Na maneno kama haya vile vile aliyatamka alipokuwa amezozana na Talha na Zubair, pale Talha na Zubair walipokuwa kimlaumu Ali kwamba yeye hawashauri katika baadhi ya mambo. Ameelezea Sharifu Radhi maneno haya katika ukurasa 322 khutba nambari 205, na katika Nahjul Balagha Kiswahili ukurasa 372 khutba nambari 203. Ali aliwaambia Talha na Zubair, wallahi in aba kwa Allah, ما كانت لي في الخلافة رغبة. hapakuwa kwangu mimi katika swala ukhalifa mapenzi aina yoyote, yani sikuwa na raghba mimi kuchukua swala ukhalifa, sikuwa na raghba hiyo. wala fi wilayati irbatun, wala vile vile sikuwa ni mwenye kupenda na kutamani kuchukua ule utawala. walakinnakum da'awtumuni ilaiha, lakini nyinyi ndiyo mlilingania mimi kwenye jambo hilo. Yawezekana mtu akajiuliza kwamba haya maneno ukiyasoma yanathibitisha kwamba Ali kwanza hakupenda yeye kuwa ni mtawala, pia inathibitisha kwamba alikuwa halijui swala kwamba yeye ni khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akipenda yeye kuwa ni mtu wa kawaida kuliko kubebeshwa mambo ya umma. Sasa ikiwa maneno ndio haya, mbona huyu Mshia maneno haya amienukuu ndani ya kitabu chake? Ina maana ya kwamba hakuweza kujua kwamba haya maneno ndio kuwa ni dhidi kwetu sisi Mashia, inaturudi sisi Mashia. Lakini kuna msemo wanasema kwamba siku zote muongo huwa hana kumbukumbu, na wanasema kwamba ukitaka kuwa ni muongo uwe na hifdhi kali, yani wewe unakumbuka kwamba jana nilidanganya hivi, kwa hiyo leo nikidanganya vingine ule ya jana itaonekana kama ni uongo. Lakini disisi ilivyo kwamba siku zote mtu muongo huwa hana kumbukumbu. Na tulisoma maneno ya Ibn Hazmi al-Andalus alipokuwa alizungumzia Mashia akasema, wa hiya firqatun tajri majra al-yahudi wan-nasara fil kadhibi wal kufri, ni kundi ambalo linapita mapito ya mayahudi na manasara katika uongo na ukafiri. Kwa hiyo wanazungumza uongo kutokana ya kwamba asili ya madhehebu na asili ya fikra hizi ni fikra za uongo, kwa hakuna ukweli ndani yake. Riwaya ya mwisho ya kuthibitisha kwamba Ali bin Abi Talib swala la yeye kuwa ni khalifa baada ya mtume, kwanza hakulijua wala hakutarajia kwamba mimi nisa nikachukua ukhalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa jinsi alivyofahamu ya kwamba hawezi kupata nafasi hiyo mbele ya Abu Bakri na mbele ya Umar. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتك صحيحيات حديث نمبر الفن مئن نا أربعين سابع كوني كتاب المغاز أميك رواية وتوقع عبد الله بن عباس كوان عبد الله بن عباس يلزي أن علي بن أبي طالب كوان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أليتوك كمتوم صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه كتك مرثياك أمبا يمتوم ألفيا البقوة متوك ككتنانوات أمبا لما صحابة ما صحابة وكمولز أمتوم وكمولز علي بن أبي طالب يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه ابو الحسن ني vipi ameamka mtume sallallahu alayhi wasallam ameamkaje mtume sallallahu alayhi wasallam فقال علي كسيما اصبح بحمد الله بارئا ameamka mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kupona anapona sasa alipozungumza haya maneno katika lile kundi la watu alikuwepo Abbas bin Abd al-Muttalib Abbasi akasema kumwambia Ali wallahi anta wallahi baada thalathin abdul asa wallahi naapa kwa Allah wewe baada ya siku tatu utakuwa ni mje wa fimbo utakuwa ni mje wa fimbo wa inni wallahi la ara rasulullah sallallahu alayhi wasallam na mimi naona wallahi naona ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam sawfa yutawaffa min wajihi hadha huenda akafa katika haya maradhi kwa nini inni la'arifu wujuha bani abd al-muttalib inda al-maut mimi nazifahamu nyuso za watoto wa abd al-muttalib wanapokuwa na karibia kufa kwa jinsi nilivyoelezea wewe kwamba hivyo unasema kwamba mtume amemkeleo amepona yani anaanza kupona hivyo ndo mtume anakufa sasa kisha Abbas akamwambia Ali idhhab bina ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam twende kwa mtume sallallahu alayhi wasallam falnasaluhu fi man hadha al-amr tukamuulize mtume kuhusiana hili jambo jambo gani swala la ukhalifa twende kumuulize mtume sallallahu alayhi wasallam ni nani khalifa baada ya mtume in kana fina alimna dhalik ikiwa hili jambo lilikotu sisi ahlul bait basi tulifahamu hilo wa in kana fi ghairina alimnahu na kama halipo kwetu lipo kwa wengine vile vile tutajua fa ausa bina mtume tusie katika hili jambo yani kama vile Abbas anamwomba Ali waende kwa mtume wakamuulize kwamba wewe sasa unikaribia kufa ukhalifa atachukua nani na ikiwezekana mtume aandike usia kabisa katika hilo Ali bin Abi Talib akasema inna wallahi la in sa'alnaha rasul Allah sallallahu alayhi wasallam wallahi sisi tukimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam famana'anaha alaf akatuzuia akatunyima la yu'tinaha an-nasu ba'dahu watu hawatutupa tena baada yake yeye tukimfuata mtume tukamuuliza ukhalifa ni wa nani baada ya wewe kufariki akasema ukhalifa huu ni wa ansar mathalan basi sisi ndo hatupati tena kwa sababu tukitaka tu ukhalifa tutaambiwa nini mtume aliwakataza kwa hiyo tusiende kumuuliza mtume wa inni wallahi na mimi naapa kwa Allah la as'aluha rasulullah sallallahu alayhi wasallam simuulizi mtume sallallahu alayhi wasallam simuulizi mtume hili jambo Ali akakataa na hii ndio siku ambayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifariki ambayo ni siku ya Jumatatu asubuhi Ali imetoka kwa mtume ndio anakutana na Abbas pamoja na masahaba anapiwa habari. Ali akalikataa hilo kwa kufahamu ya kwamba lau kama mtume akikataa sisi, basi ahlul bait hatutopewa tena ukhalifa huu. Hii ni ishara ya kwamba swala la ukhalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam halikuwa mahsus kwa ahlul bait, na wala Ali bin Abi Talib hakulijua hilo kwamba mimi ni khalifa au mimi nastahiki ukhalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali kuna maelezo marefu ahlul ilm wanajua kwamba muhajirin pamoja na ansar, bali wanafiki wa mji wa Madina pia makafiri wa mji wa Makka walifahamu ya kwamba hakuna mwenye nafasi, hakuna mwenye nafasi baada ya mtume kufariki isipokuwa ni Abubakari peke yake. Kwa hiyo kupitia haya maandiko tuliyosema, tunapata ushahidi wa wazi kwamba madai aliyoyaleta Abdullah ibn Saba, pamoja na kwamba mashia wenzake au mashia wamenithibitisha hilo kwamba yeye ndo mtu wa kwanza kudai usia wa mtume kwa Ali ibn Abi Talib katika swala utawala, lakini pia vile vile riwaya zilizoma katika Nahjul Balagha na riwaya zilizo katika vitabu vya Ahlus Sunna zinathibitisha kwamba jambo hilo halikuwepo kabisa, kwamba Ali ni alistahiki ukhalifa baada ya mtume au mtume sallallahu alaihi wasallam aliandika usia, aliacha usia baada yangu mimi utawala uchukuliwe na Ali. أقول قولي هذا بالله التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وكما لزي خطبته يبيلي إكيوة مقبليانا نهون دوها لسيا نو حكيك kwamba swala la usia baada ya mtume Muhammad kufariki halikuwepo, usia kwamba Ali ni khalifa baada ya mtume hilo halipo. Mashia wenyewe wamelizungumza hili kwamba mtu wa kwanza aliyeleta madai haya ni Myahudi Abdullah ibn Saba, na riwaya ndani ya Nahjul Balagha pamoja na katika Sahihu al-Bukhari na vitabu vingine vingi vya riwaya vinathibitisha kwamba sura hii kwamba mtume aliacha usia baada ya yeye kufariki Ali achukua ukhalifa, hilo jambo halikuwepo wala dhana hiyo haikuwepo. Sasa kuna baadhi ya maandiko yana utata, na utata wake unahitaji maelezo marefu. Sababu mashia baada ya kuwa kwamba hawana mashiko, ikawa kila hadithi ambayo ina shubha fulani, basi wao wanaikamata na wakiileta katika jamii ya kawaida, jamii ambayo haina taaluma, basi vyovyote takavyokuwa lazima watachukua watu. Kama vile Abdullah ibn Saba alipoingia katika mji wa Misri akawashawishi watu kwamba kila nabii alikuwa na wasii, mbona mtume hakuna wasii wake? Basi Ali ndio wasii wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali ni khairul awsiya na Muhammad ni khairu al-anbiya. Ali ni khatamu al-awsiya na Muhammad ni khatamu al-anbiya. Shubuha kama hii akaingiza katika mji wa Misri, watu hawakuweza kuchomoka ila wale ambao Allah miwarahimu. Vile vile shubuha kama hizi mashia wamezichukua na ndio mwenendo wao. Kuna baadhi ya mambo wakiyaleta katika jamii, lau kama atakusikana au hatopatikana mtu ambaye mwenye misingi mizuri katika dini, ni lazima jamii hiyo waichukue. Mfano katika Sahihi al-Bukhari kwenye kitabu al-ilmi hadithi nambari 114, Abdullah ibn Abbas anasimulia hadithi, anasema لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه يلبو اشتد يلبو كواني مكالي كمتم محمد صلى الله عليه وسلم يلما رضياك يلبو كواني مكالي قال متم يا رسيم ائتوني بكتاب نلتيني كتاب نلتيني كرتاس كتاب aktubu lakum kitaba, mimi niwaandikie katika kitabu hicho kitabu, kwa maana nileteeni karatasi niwaandikie maandishi, la tadhillu ba'dahu, hamtupotia baada yake. Katika baadhi ya riwaya zimekuja kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Aisha akamwita Abubakar, kisha akaitwa Ali, kisha akaitwa Abbas, kisha akaitwa Umar, wakakusanyika masahaba pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio akawaambia haya maneno. Katika baadhi ya riwaya zimezungumzia hivyo. Baada ya Mtume kuzungumza haya maneno, faqala Umar, Umar yakasema, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-waja', hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam yamemzidia yeye maumivu, maradhi yamemzidia. Wa indana kitabu Allahi hasbuna, na sisi tuna kitabu cha Allah kinatutosha. Ikawa kuna baadhi ya watu wanasema leteni karatasi tumpatie Mtume aandike, na baadhi ya watu wanasema hapana, Mtume anaumwa. Mzozo ukawa ni mkubwa pale mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema qumu anni, simameni ondokeni kwangu mimi. Wala yanbaghi indi at-tanazu', wala haitakikani kwangu mimi kuleta mzozo. Masahaba wakaondoka. Abdullah ibn Abbas akasema, ikawa yeye anatoka anasema, inna ar-raziyata kulla ar-raziyya, hakika msiba wa kila msiba, ma hala bainahi sallallahu alayhi wasallam wa baina kitabihi, ni ule msiba uliozuia uliokinga kati ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kati ya kitabu chake. Yani kuna mambo Mtume anataka kuyaandika hapa, hakika kama kuna msiba, basi huu ndio msiba mkubwa zaidi. Sasa ni kipi ambacho Mtume alitaka kuandika? Sasa riwaya ndani ya sahihu al-Bukhari, na ni kitabu ambacho mu'tamad inda ahli sunna, ni kitabu kinachotegemewa kwa ahli sunna. Sasa riwaya kama hii anaishikilia Shia, halafu anaileta katika jamii za watu wa kawaida. Anasema kwamba hapa Umar alijua kwamba Ali ndiyo anataka, Mtume anataka kuandika wasia wa Ali, akaona ya kwamba lau kama tukimpatia karatasi Mtume, sisi tutakosa utawala. Sasa hapa ni kuzuia tu, kwa akaminyana kwamba hakuna kupewa karatasi. Na kweli ukiangalia kwa mazingira ya juu juu utakubali kwamba ni kweli. Kwa nini alimzuia? Kwa kama kuna mtu alikuwa na mapenzi na Umar ibn Khattab, kuanzia hapo sasa anaanza kumtilia mashaka. Kuna misingi ambayo tunatakiwa sisi ahlu sunna tuwe nayo, tuamini ya kwamba hakuna mtu yoyote ana uwezo wa kuzuia amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itokee. Hakuna, si Umar wala si Ali wala si Abubakar wala sahaba fulani kuchukia na sahaba fulani kupenda, haipelekei sheria fulani ishuke na sheria fulani iondoke. Hakuna kitu kama hicho, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anasema, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghluz alayhim, ewe nabii jahidil kufar, pambana na makafiri, wal munafiqina na wanafiq, waghluz alayhim, na wafanyie ugumu hawa makafiri na wanafiq. Na vile vile Allah kwenye Qur'an anasema, ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unsila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Kwa hiyo tunatakiwa tuamini na tuweke msingi sahihi ya kwamba hakuna mtu wa aina yoyote, lau kama kuna amri inatakiwa itokee au kuna sheria inatakiwa ije, kwamba kwa sheria hiyo, kwa kuwa fulani hapendi na fulani amechukia, Allah au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaweza akazuia jambo hilo lisitokee, au sheria hiyo asiweke. Hii ni kufuru. Na tunatakiwa tuamini ya kwamba sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni viumbe watukufu na ni viumbe waadilifu, hawana uwezo kupinga amri ya Allah na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawana uwezo huo. kwa namna Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua na namna walivyokuwa kwa madhubuti kwenye kuitetea dini ya Allah, na walikuwa radhi kupoteza watoto zao, kupoteza wake zao, kupoteza mali zao, na wametoka Makka wakaacha miji wao, wakaacha mali zao, wakaja Madina kwa ajili ya kumnusuru Allah na mtume wake. Na Allah ndani ya Qur'an akasema ulaika humus sadiqun, hawa ndio kweli. Kwa hiyo hii ni misingi madhubuti inatakiwa iwekwe katika jamii, wafahamu ya kwamba sahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawezi kupinga amri ya Allah wala kupinga amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ahlul ilmi wameizungumza kwa urefu hadithi hii, ile mimi nitatoa maelezo kwa uchache kwa ajili ya kuweza kukurubisha ule ufahamu. الإمام بن كثير رحمه الله تعالى كني كتاب شاك البداية والنهاية البوكيليزية كيوهيلي بعد يكويتاج حديثه أكسيما وهذا الحديث نحديثه مما قد توهم به بعض الأغبياء نجملة نميونغوني وحديث أنبازو ومتتزكى baadhi ya wapumbavu, min ahli albid'a, miongoni mwa watu wa bid'a, min ash-shi'ati wa ghairihi, miongoni mwa mashia na wengineo, wameingia na dhanna, baadhi ya watu ambao hawajielewi kama vile mashia na wengineo, kullun mudda'in annahu kana yuridu an yaktuba fi dhalika alkitab, kila mmoja katika wao anadai ya kwamba mtume Muhammad alitaka kuandika kwenye hiyo kitabu hicho, kwenye hiyo karatasi, kwenye hiyo barua, ma yarumuna ilayhi min maqalatihi, yale ambao wanaoyelenga katika makala zao, katika maneno yao. Kisha akatoa maelezo na mwisho maelezeke akasema hivi, wa hadha alladhi kana yuridu alayhi salatu wassalam an yaktubahu, na hichi ambacho mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kukiandika, qad jaa fi al-ahadith as-sahihati, jambo hili limekuja katika hadithi ambazo ni sahihi, at-tasrihu bi kashfi al-murad minhu, zilizoweka wazi na kufungua makusudio ya hiyo barua ambayo mtume anataka kuiandika. Akataja riwaya ambayo nitaitaja baada ya muda mfupi, lakini maelezo haya au mfano maelezo haya akaelezea tena al-Imam al-Baihaqi katika dalail an-nubuwa, baada kuitaja hii riwaya akasema, innama arada, hakika vinginevyo alitaka mtume sallallahu alaihi wasallam kuandika, ma haka ya Sufyan ibn Uyayna, yale ambayo ameelezea Sufyan ibn Uyayna, an ahli al-ilm qablahu, kutoka kwa ahli al-ilm, kwa watu wenye elimu waliokuwa kabla yake. Kuna maelezo Sufyan ibn Uyayna ameyaelezea kutoka kwa ahlul ilm waliokuwa kabla yake, kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kitu gani alitaka kuandika. Akasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kuandika, an yaktuba istikhlafa Abi Bakrin, alitaka kuandika ukhalifa Abu Bakr, kwamba khalifa baada yangu mimi awe ni Abu Bakr. Ndio makusudio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maelezo ya ahlul ilmi, japokuwa al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ameleta ikhtilaf kwamba baadhi ya ahlul ilmi wanasema kwamba mtume alitaka kuandika usia kwa Abu Bakr Siddiq, na baadhi ya ahlul ilmi wanasema kwamba hapana, mtume alitaka kuandika baadhi ya ahkamu ambazo huenda watu wakatofautiana baada yake kufariki, alihofia hilo. Kisha kuna maneno mazuri al-Imam al-Baihaqi akayasema baada ya kutoa haya maelezo, kwamba tukio la Umar ibn Khattab kukataa kwamba mtume asipewe karatasi, hili si kosa, na lau kama lingekuwa ni kosa, imengeteremka aya kukanusha lile jambo, au mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angemkemea Umar. Lakini tukio la mtume Muhammad kukaa kimya, hii ni ishara ya kwamba aliungana na Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu, kwa sababu katika sira ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana historia ya kunyamazia makosa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana utaratibu wala katika historia yake hakuwa na tabia kunyemezia makosa, na ndio maana hakuna sahaba ambaye alifanya kosa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kakaa kimya, hata awe nani. Al-Imam al-Bayhaqi akasema wa fi tarki rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inkara alaihi, na katika kuacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumkemea Umar katika lile jambo, fima qala, katika yale ambayo yaliyosema, dalilun wadihun, ni dalili ya wazi, ala istiswabihi ra'yahu, juu ya kuifanya sawa sawa rai yake. Wabillahi tawfiq. Kwa hiyo Mtume Muhammad kukaa kimya na kuto kumtemea Umar katika ule uamuzi kwamba mtume asipewe hii karatasi, hii ni dalili ya kwamba mtume muungane na Umar, na lau kama ingelikuwa ni kinyume, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angebainisha. Pia kuna majawabu mengi ambayo ahlul ilmu wameyatoa kuhusiana na tukio la Umar kukataa kwamba Mtume Muhammad asipewe karatasi. Sasa ni kitu gani ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kukiandika? Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maradhi yake yalipoanza, aliingia kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, akamwambia ud'u li Aba Bakri, nenda kamwite Abu Bakar, wa akhaki, na vile vile kamwite kaka yako Abdurrahman bin Abi Bakar, hatta aktuba kitaban, mpaka mimi niwaandikie kitabu. Fa inni akhaf, mimi ninaogopea, an yatamanna mutamannin, asije kutamani yule mwenye kutamani, wa yaqulu qailun, na aseme mwenye kusema, ana aula, mimi ndio bora zaidi. Aisha alipotaka kutoka, mtume akasema basi, akasema ya aballahu almu'minuna illa Aba Bakr, Allah anakataa na waumini watakataa isipokuwa ni Abu Bakri peke yake. Hapo maradhi ya mtume yakaanza. Vile vile hii ni riwaya katika Sahihi Muslim, na maradhi yake yaliposhtadi, maradhi yake yaliposhtadi katika riwaya ndani ya Sahihi al-Bukhari, hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maradhi yake yaliposhtadi yakawa ni makali, alisema laqad hamamtu, natamani mimi, au aradtu, au mimi nataka, nakusudia, an arsila ila Abi Bakrin wabnihi wa ahada, ninatamani mimi au ninataka nitume kwa Abu Bakar na mtoto wake Abu Bakar, kwa maana Abdurrahman bin Abi Bakar, waje hapa ili niwapatie ahadi, niwapatie usia, an yaqula alqailun, isije wakasema wale wenye kusema, au yatamanna almutamannun, au wakatamani wale wenye kutamani. Kisha karudi tena akasema ya aballahu wa yadfa'u almu'minin, amekataa Allah na watazuia waumini, au yadfa'u Allahu yaba almu'minun, Allah atakataa, Allah atazuia, na vile vile waumini watazuia. Hakuna atakayemchagua, hakuna atakayekataa isipokuwa ni Abu Bakari peke yake. Na kuna riwaya nyingine al-Imamu al-Bukhari ameelezea katika sahihi yake kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokaribia kufa, alipokaribia ile maradhi yake kuanza, alikuja mwanamke akamuuliza maswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume akamwambia hivi, nenda utarudi baadaye. Ule mwanamke akamwambia Mtume, araaita in jiitu wa lam ajiduka, unaonaje ikiwa mimi nitakuja lakini sija kukuta wewe? Kaannaha taani almaut, kana vile nakusudia kufa, kwamba wewe sasa mimi nikija baadaye alafu ukawa haupo umekufa, nitafanya nini? Ndio Muhammad akamwambia, fa illam tajidini fa ati Aba Bakri, ikiwa utanikosa mimi basi mfate Abu Bakri. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akasema, wadhahiru wallahu a'lam, na ile kwa dhahiri na Allah ndiye anayejua zaidi, أنها إنما قالت ذلك له في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه. هيكسف جنابه alisema mwanamke huyo kumwambia mtume haya maneno, unaonaje nielezee ikiwa mimi nitakuja halafu sija kukuta wewe? Hii ni ishara ya kwamba mtume alikuwa anaumwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwashiria, usiponikuta mimi mfati Abu Bakri. Na anasema Ibn Kathir, waqad khataba alayhi salatu wassalam fi yawm al-khamis, na alitoa khutba mtume Muhammad alayhi salatu wassalam siku ya Alhamisi, kabla an yukbad alayhi salam bi khamsi ayami, kabla hajafariki kwa muda wa siku tano, khutbatan azima, khutba ambayo ni kubwa. Bayana fiha fadl as-siddiq min sa'iri sahaba, akabainisha katika khutba hiyo ubora wa Abu Bakar as-siddiq tofauti na masahaba. مع ما كان قد نص عليه أن يأم الصحابة أجمعين. فموجة نقوم بمتم محمد صلى الله عليه وسلم أليكوا مشاجوليش يقوم بأبو بكر أوصليش مع صحابة مع حضورهم كلهم. فموجة نما صحابة وتكويبو. كشا ابن كثير كسيما ولعل خطبته هذه نهوان خطبة يكهيم توما ليتوى سكوي الخميسي كان عوضا إلي كون بدالا عما أراد أن يكتبه في الكتاب كسيانا يلي أمبايو ألتاكو ينديك كتك كلا كتاب. كويو أهل العلم ونوچوني وأهل السنة وط ونقباليان يقوان با متم محمد صلى الله عليه وسلم بعد يقوم توكي مزوزو كاتي مصحابة أبوي كرتاس أسبوي كرتاس Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku hiyo hiyo ya Alhamis alitoka akiwa amebebelewa na watu wawili, akaingia katika msikiti wake akatoa khutba, na hii ndio kundi khutba yake ya mwisho. Katika khutba ile akaelezea fadhila za Abu Bakar, na akaelezea ubora wa Abu Bakar, na wala hakuelezea fadhila ya sahaba wa aina yoyote. Khutba ambayo ahlul ilm wanasema hii ndio ishara kubwa ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaacha maagizo ya kwamba, na ishara mimi nikifa mchagueni Abu Bakar. Na siku ya Jumatatu ambayo mtume anafariki, katika salati subhi alifungua pazia yake ya nyumbani kwake, akaangalia akakuta masahaba wanasali na Abu Bakar ndio anasalisha. Fatabassama mtume, katabasamu kisha akasema, ya aba Allahu wal mu'minuna illa Aba Bakr, Allah anakataa na waumini vile vile wanakataa isipokuwa ni Abu Bakr tu. Ibn Anas bin Malik anasimulia hii riwaya kwamba tuliuona uso wa mtume ni wenye kung'ara kama vile fedha ambayo imetoka kung'arishwa, mpaka ikafikia hatua tunataka tufitinike katika swala yetu. Abu Bakr alipoona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefungua pazia, akataka kurudi nyuma ili mtume apite asalishe. Mtume akaashiria kwamba endelea endelea endelea, kisha akatabasamu na akazungumza haya maneno ya kwamba Allah anakataa na vile vile waumini wanakataa isipokuwa ni Abu Bakar tu. Kwa hiyo masahaba wote Muhajirun na Ansar walifahamu ya kwamba lau kama wanapambanishwa ni nani achukua ukhalifa, hakuna atakayeweza kumtangulia Abu Bakar, hakuna. Na ndio maana hata Ali bin Abi Talib alipoambiwa na Abbas, twende kwa mtume tukamuulize hili jambo la ukhalifa ni la nani, Ali alikataa, sema hapana, sisi tusiende, tuliache hivyo hivyo. Na ndio maana Ali bin Abi Talib alikubali kutoa mkono utiifu kwa Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Na mzozo uliopita baina ya masahaba kuhusiana na swala la ukhalifa, mzozo ule ulikwisha na ijmaa ya masahaba wote wakubaliana ya kwamba khalifa wetu sisi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakr. Na ndio maana wakawa wanamuita khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa yale madai ya Shia, madai ya Shia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliacha usia, na shubha hii ambayo mashia huwa wanaishikilia sana, hadithi ya karatasi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alizuiliwa alipotaka kuandika usia kwa Ali bin Abi Talib, yote haya ni madai ya uongo, na ahlul ilmi wana majawabu mazuri na mapana zaidi kuliko haya ambayo mimi nimeelezea. Baada ya kusoma maandiko haya, tunabainikiwa wazi ya kwamba Ar-Rafida ni madhhab ambayo imejengwa na imeasisiwa katika misingi ya uongo, na hawana maandiko sahihi wala hawategemei maandiko sahihi. Wao kila ambacho kitakachokuwa kimeendana na matamanio na nafsi zao, basi watakiingiza katika dini yao na watakishikilia, na kile ambacho watakiona ni sahihi lakini kinafanana au kinaweza kikaunga mkono yale madai yao, pia wanakishikilia. Na tumefahamu ya kwamba shubha za Ar-Rafida ni shubha tata, ambazo lau kama unaingia katika jamii ya aina yoyote na akakosekana mtu wa kuweza kubainisha shubha zile, uwezo kuzitatua ni mgumu sana. So maandiko wanayotumia ni maandiko ndani ya Qur'an na Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile watu wa Misri walivyoshindwa kujiondoa katika shubha za Abdullah ibn Saba. Pia tunatakiwa tufahamu ya kwamba yale maneno ambayo yalikuwa yakitangaa katika miaka mingi iliyopita kwamba mashia ni watu wenye ilmu, mashia ni watu ambao wanafahamu mijadala, mashia ni watu ambao wanafahamu tarehe, mashia ni kadha na mengine mengi, ambao yalipelekea uoga, achilia mbali kwa tulabu ilmu bali kwa mashaikh kuweza kuzizungumza na kuzibainisha zile shubha zao. Sisi tulabu ilmu tufahamu ya kwamba hakuna watu ambao ni madhaifu katika akili na ni madhaifu katika dalili kama vile Ar-Rafida, hakuna. Kwa hiyo watu wasiogope, na vile vile watu wawe tayari kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hawa wanavunja heshima za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanatukana wake za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kufurisha watu wote ulimwenguni isipokuwa ni wao tu wenyewe peke yao. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na fitna za Ar-Rafida, na vile vile akinge miji ya Waislamu na Waislamu kutokana na fitna hizi za Ar-Rafida. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma ansur kull man nasara dinak. Allahumma ansur kull man nasara dinak. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.